hem böyle dertleşelim, sohbetleşelim, konuşalım ve tehlikelerden haberdar olalım, haberimiz olsun düşüncesindeyiz. Hem de Umraniye'mizin bir kaderi var. Bütün camiler şantiye şeklinde, hala yapımı devam ediyor. Yani İstanbul'da Umraniye ilçemiz diyelim, bölgemiz adeta cami şantiyesi durumundadır. Hangi camiye gitseniz ya inşaatı var ya tamiratı var. Seviniyoruz buna bir bakıma. Büyük bir hadise bu. Hiçbir yerde olmayan bir olay. Üstelik en fukara ilçelerimizin başında geliyor Umraniye. Ama en çok cami inşaatının devam ettiği bir bölge de burası. Ve ne yazık ki bu camilerin, Kur'an kurslarının, İmam Hatip okullarının ve tek kelimeyle dini faaliyetlerin de yapımında, inşaatında devletin, bakanlığın bir kuruş faydası yok. Devletin santim bir yardımı, desteği, ilgisi, katkısı yok. Tamamen millet, Müslüman millet yapıyor. Sizler yapıyorsunuz. Hoca arkadaşlarımız bunu söylüyor, müftülerimiz bunu söylüyor. Ne yapalım, kime söyleyelim? Yani şu caminin inşaatının bitmesi için lazım olan parayı gidip de Fener Patrikhanesi'nden isteyemem. Bu benim için zillet olur. Devlet zaten layıkım, mayıkım diye bir kuruş vermiyor. Kim versin kardeşim yani? Lütfen anlayın. Hoca efendi kime söylesin bunu? Devlet başkanı kime söylesin? Vallahi başka bir kaynağımız yok. İşte sizlerin vicdanlarına sesleniyoruz. Sonra da elimizi cüzdanımıza atıyoruz. Ne yapalım? Önce vicdanımıza, sonra cüzdanımıza. Lütfedin. Çıkarken yardımınızı da yapın Allah'ın izniyle. Vallahi Allah için verdiğiniz teberruların, yardımların sahibi Hazreti Allah'tır. Kimse değil. Ne dernek ne vakıftır. Allah cümlemizin hayırlarını kabul etsin. Rabbimiz bizi muvaffak eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.